в очите ми дъжд сълзи. Стене и боли в мен сърцето ми. Тихо тръгваш си завинаги. Трябва да мълча, а ми се крещи. В очите ми дъжд сълзи, стене и боли в мен сърцето ми. Тихо тръгваш си завинаги. Трябва да мълча, а ми се крещи. Само ти си на света, моя въздух и вода. Само ти си ми в кръвта и в моята душа. Само ти си на света, моята обич и тъга. Всичко свято ще ти да. Ще носиш ти до край таз вина, че погуби любовта. Аз те моля, остани като свещ, душата ми се топи. Ще носиш ти до край любовта. Аз те моля, остани като свещ, душата ми се топи. Само ти си на света, моя въздух и вода. Тъга. Всичко свято ще ти дам, да ти бъда дом и Дъга, всичко свято ще ти дам, да ти бъдам.